Przez cały czas ze mną cisza. Przez cały czas ze mną cisza. Przez cały czas ze mną cisza. Przez cały czas. Nikt o tym nie słyszał, nikt o tym nie mówił. To ta cisza, która krąży wśród ludzi. Nikt o niej nie mówił, więc nikt o niej nie słyszał. Przez cały czas ze mną cisza. Nikt o niej nie słyszał, nikt o niej nie mówił. To ta cisza, która czas gubić lubi. Nikt o niej nie mówił, więc nikt o niej nie słyszał. Przez cały czas ze mną cisza. Drapieżne chmury nad miastem wiszą, a ja siedzę tutaj sam, otoczony ciszą. A w gazetach o mnie piszą, że jestem rapiszą, a ja dalej siedzę otoczony tą samą ciszą. A co ciżą, cący chcą przysiąd, znów ci rządzeni co chcą usłyszą. Znów niech się kiszą, niech mapują jak mopiszą, niech przeliczą swój kolejny tysiąc. A ja otoczony ciszą, dziś cisza moją niszą. Ona nie czeka, aż marzenia się ziszczą. Na nic nie liczę, siedzę i milczę. A wokół mnie ludzkie spojrzenia wilcze. Ludzkie spojrzenia wilcze. Nikt o tym nie słyszał, nikt o tym nie mówił. To ta cisza, która krąży wśród ludzi. Nikt o niej nie mówił, nikt o niej nie słyszał. Przez cały czas ze mną cisza. Nikt o niej nie słyszał, nikt o niej nie mówił. To ta cisza, która czas gubić lubi. Nikt o niej nie mówił, więc nikt o niej nie słyszał. Przez cały czas ze mną. Siedzę otoczony ciszą jak Robinson Crusoe. Za oknem obraz z kliszą Poznań, miejskie zoo. O, i o co tutaj kaman? Jestem mikrofonu szaman. Życie tutaj to komedio, dramat. Dobra i zła karma. Czasem cisza, czasem chuj jak z arma. Nieruchoma klisza, jadę na luzie. Choć czasem trudno zrozumieć, choć wokół ludzie. Stoję samotny w tłumie, gdzie tłoczne ulice. Ja zgiełku nie słyszę, choć tłum idzie. Stoję, słyszę ciszę, słyszę ciszę. Choć ciśnie, świat pełen ciśnień. Od początku, aż po dziś dzień. Aż po dziś dzień, od początku, aż po dziś dzień, aż po dziś dzień. Nikt o tym nie słyszał, bo nikt o tym nie mówił. To ta cisza, która krąży wśród ludzi. Nikt o niej nie mówił, więc nikt o niej nie słyszał. Przez cały czas ze mną cisza. Nikt o niej nie słyszał, bo nikt o niej nie mówił. O tej ciszy, która czas gubić lubi. Nikt o niej nie mówił, więc nikt o niej nie słyszał. Przez cały czas ze mną cisza. Nikt o niej nie mówił, więc nikt o niej nie słyszał. Przez cały czas ze mną cisza. Nikt o niej nie mówił, więc nikt o niej nie słyszał. Przez cały czas ze mną cisza. Siedzę otoczony ciszą jak Robinson Crusoe. Za oknem obraz kliszą Poznań, miejskie zoo. O, i o co tutaj kaman? Jestem mikrofonu szaman. Życie tutaj to komedio, drama. Otoczony ciszą jak Robinson Crusoe. Za oknem obraz kliszą Poznań, miejskie zoo. O, i o co tutaj kaman? Jestem mikrofonu szaman. Życie tutaj to komedio, drama.